de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Taze bahar seç. Olmaz meleğim böyle bir aşk, bende vakit geç, bende vakit geç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar sen.